الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بندراب جل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فوالا من شلمي ومن جوريمون ينغاتي دويلي ينترد ميدل ولي حبرد ميدل ارتاس وماتم ngam jokkude bindan de ngolden wadde do ene jofle aljuma fu feew do waktu emission men biyeteedo alwal almud alwal almud non ko yeetande ganduda bandiraabe juulbe ene ciftulude hen ko faati e diina men ngam dowtaade ko ngol Allah subhanahu wa ta'ala biido wonde fa waccir fa inna dhikra tawfa'ul mu'minin siftin al muhammad sabu ciftingol ene nafa gol dum be Allah ɗum tagui noon e fawade Allah subahanahu wa taala no yamirini enen yetto saha saha fo arde ɗo henne ngam yewtide siftinde bandiraɓe julɗe henne e hande noon heedere men to kaɓirto ene ko nimi meɗen Omar Abdourahmane Kane e to banggue kadi ne titode yewtere men hande eɗen jogui koɗo men tedduɗo mo ganduɗa e nema Allah Allah addi ɗum ene heɓori yewtande en haysinno o jooɗaki ɗo e nemaji Allah kadi Allah waɗni hen ɓoggui ɗi ganduɗa aɗa joɗade nokku jewteɗa e wonɓe nokku goɗɗo ɗum woni eɗen jogui koɗo men tedduɗo mo ganduɗa gowɗo nafde en to banggue diine e to banggueji kewɗi woni musidɗo men Habibou Ly. Habibou Ly mo cilon Habibou mo ganduɗa arino ɗo henne waɗi waptujo waɗde jewte kewɗe waɗi jewte kewɗe radio Saint Louis ngam siftinde julɓe holno Allah wirini hen. Ɗum waɗi noon hande ma o jokkodira men ɗo e yesso seeɗa ngam o jogono en titode yewtere nde inchallah taala yewtere makko kadi hande mataw fayata koye ko wiite ko ɓe Allah sifi sifi ɗumen e qur'ana wii ko ɓeɗo woni jiyaɓe muɗum ɓe heblani e cuuɗi aljanna towɗi ɗi hen ɓen ɗon jiyaɓe Allah non wonno Allah sifriɗi ɗon cifotto e to banggue jikkuji soɓe cifima ɗin jikkuji on saaha koɓe jiyaɓe Allah subhanahu wa taala soɓe cifaki ɗin jikkuji on e on saaha eyi on saaha kadi ɓe ƴewata koɓe ɗen jaykinoɓe keɓɓi to haade waktu o henne yawtude. ɗum waɗi noon to banggue ganda ko temo hen so tawi en jokkodiri oustad Habib mawla hatana men e jumpal men holko woni ibadurrahmane holko woni jiyaɓe Allah haade min yaade toon kadi ne eɗen duwanomo kanko musidɗo meɗen Habibou Ly sababu nde ruttare jinnaɗo makko biyeto Abdoul Qadir Ly toon to cilon mo ganduɗa kañum ne mbawti ko anno almudu mbiɗen darima windi e alluji almuɓe hewɓe e hewɓe ndiyani ɗon qur'ana hewɓe jangi ɗon feqo e ngal ɗo duwal ngal Allah waɗi barke e ɗum eɗen ñaago yo Allah yurmomo yaafomo eɗen duwnomo en e inde heɗiyankoɓe foof e inde RTS matam foof yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah kadi ne lomto enmo eɗen duwno dendangal ɓesnugugo henne tengti noon e jinnaɗo ɗo ganduɗa ko Mouhamadou Saïdou Ly to siwi e kanko musidɗo Habibou Ly e dendangal galle o foof eɗen duwnoɓe inde bandiraɓe julɓe foof e to banggue non kadi haade men jokkodirde oustad Habib eɗen jogui nelal ngal poɗɗen yettinde e wone bandiraɓe ene wayno ko communiqué mo ganduɗa ummiɗo e jinnaɗo men Demba Hadi Ndiaye to Dianjoli omo habra dendangal askitintoɓe e association biyeteɗo aljamiyatul islamia litarbiyati wattaalim e fedde wonde joɗade to Wourossogui e jama biyeteɗo masjid Ubaybul Kaab yoɓe gandu wonde batuɓe kewno wadde ene foti wadde ñande sappo e jeenayyi paaɗoɗo o lewru tubako ndu henne e ñande dimanche garoɗo o inchallah kala jeeyaɗo e fedde witen aljamiyatul islamia litarbiyati wattaalim yo siftor e ko nden wonata bato inchallah taala e ɗo waɗi noon eɗen cabbo seeɗa gam jokkodirde e musidɗo meɗen Habibullah beele o naata isjo he o wawa men jumpande holɓe Allah sifi sifori wonde ɓeɗo ko jiyaɓe muɗum e nder simore wiyetede suratul furqan ene way noon so tawi o naatima o haaldu men hol ɓeɗoɓe Allah wi kañum ko ɓeɗo nabi ɓeɗo woni jiyaɓe muɗum jaɓɓe rewde ɗum ko ɓeɗo woni sifi ɗiɗo sifaji eɗen nanani wiye ɓeɗo ko ibadurrahmane en ene wiye ɓeɗo ko alfalah en ɓeɗo ko ihwanul muslimin en ɓe ko frère musulman en ɓe ko étudia en ɓe ko naggam ɓe ko nagam inde a mbayne koce joni noon ndeɗon inde e so tawi en ƴeewi Allah haali hen inde wotere kam e nder e nder ganda hoore ma ɗo ndeɗo simot seduni wiyete suratul furqan e woni ɗo allah wiyata wondema ibadurrahman alladina yamsuna al ardi hawla allah haali jiyami ɓe ganduɗa hoore ma wonno ɓe cifori to banggue yaadu mabɓe wonno ɓe cifori to banggue haala mabɓe wonno ɓe cifori kadi to banggue dewalloɓe allah noɓe jolirta jamma wonno ɓe cifori kadi to banggue duwawo mabɓe jogui ko ɓuuri ardinde kamɓe hulde eɓe ñaago allah ganduɗe ɗum e wonno ɓe cifori kadi ne kamɓe to banggue dépense ɓe dokka dépense e ɓe jogui noɓe cifori hen ɗum tagui allah yiɗiɓe hen ha ene waɗnaɓe ko waɗantaɓe ko henne ɗum tagui noon wonno ɓe cifori kadi to banggue soɓe ndewa allah ɓe nodda allah soɓe ñaago allah ene jogui noɓe ñagorto ene jogui noɓe dewirta ɗum tagui noon e ɗiɗo sifaji foɗi ɓe cifi ɗum waɗi allah subahanahu wa taala laɓade ɓe wi kamɓe koɓe jeyaɓinuɗum ɓe ganduɗa e handuɓe e yaade e aljanna towɗo e ɓe waɗi noon so allah addi oustage o henne mawo haalan men holi ɓeɗo jeyaɓe ɓe allah heblani oɗo henne aljanna tedduɗo kadi ne ko siftinde bandiraɓe tan hatta kadi so yewtinimen so yewtinimen hande o jam e oɗo jamma hatta kadi palloɗen jamgu inchallah waktu sappo e goyaɓo ne 11h ha sappo e ɗiɗaɓo o wartu kadi émission oustad abdourahmane sy gam o wawa kadi jokkande en kadi bindanɗe ɗe ganduɗa ɗenen ballita men ɗenen dusa men to banggue diine meɗen e ɗe waɗi noon haare makko arde e gonen e seeɗa e ƴewde kaɗen pota ganduɗa hoorema yettinde bandiraɓe henne to banggue e diine mum ene wayno e mawri cuɓiɗen ko haala men wattande simore nde henne e aya batto capanɗe jeegom e goho allah subahanahu wa taala e ene wayno ene wayno mata abdourahmani kannana jofo kam wonde oustade naati sjoo ɗum noon oustade tafaddal mashkoura bisimilla oustade hamdalla assalamualeykum waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh li no mbaɗɗon tan mbaɗa min mbaɗɗon tan e jamani tan mawɗo alhamdulillah machallah wayno bandiraɓe julɓe min gonno koye wadde présentation e famindeɓe hande ko ala fotata bandiraɓe hen allo eyi joni no wayno ko an min cabbinoni calmina bandiraɓe julɓe henne kamɓe fof kadi neɓe calminma eɓe duwanama e rutare jinaɗo henne kadi ne eɓe bisimma kadi e annuwal almudugal hono ko wowa e moon ko henne to banggue jangguinde e famude e ɗum won bisimillama tafaddal mashkoura mashkoura bisimillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillahi wa ala alih bandiraɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh emin calmino goto fo inde mum e yettode mum caggal yettode allah e julde nelaɗo mum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam emin juuro on emin duwano on emin ñaago on duwa o ñaago allah subahanahu wa taala e ɓeydan en tawfiq ɓeydan en peewal ɓeydan en moƴƴere ɓeydan en kawral ɓeydan en gootimpaago allah subahanahu wa taala e nder ɓerɗe meɗen fi ɓaari ziyaratina nde cilon inchallah ita wiyati wafati walidina wa cheikhna cheikh abdoulkadir nante isagil forsa bi musharakatikum inchallah fi hada lmisa fi hada lwat almubarak inchallah bitaqdim bad lahadith inchallah wa tadkir badi ma yanfa inchallah taala okkasion oɗo momin gari ɗo e cilon saabu fatare ceernoe jinnaɗo mo ceernoe ceerno tokadir ko jokkodirde e bandiraɓe ɓe e yewtidde e muɗumen e naftodirde e muɗumen ko faati e diine meɗen e aduna meɗen tonno enen fo eɗen gandi allahu subahanahu wa taala o tagani en mo dunni en ndewo tagata en nde won haaju o jogui e meɗen haaju en haaju maccu ngaagu ngu o sohli en maccikinanomo kanko allah subahanahu wa taala kanko allah subahanahu wa taala nde o wi wonmi wonino gooto bajjo woni no ngalungu andaka nden mi wi hami yiɗi andede o wi tagmi tagore nde bele tagore nde ene maccikenene kon min Allah subhanahu wa taala o wi o ma halaktul jinna wal insa illa li yabudun وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون متجراني يمبي بي جنيه جدي سوانا هذا متكنا ناكل قول نسوغا قنون الله سبحانه وتعالى نسوح لينغو ودي ونلكو نلاد دي وخلق نويد متكنا ناكل o wi yoɓe maccikinowomo noon ɓe jaɓiri noon o wi yoɓe kollir en noon enen jiɓɓe maccikinnade mo fo haya jaɓana ɗum alay ko rewa ɓen ɗon annabaɓe woni ahiru haulayil ambiya kono laaɓe mon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam won cakkitiɗo e ɓen ɗo annabaɓe uddigamol ngal uddi lawol ngol hankkadi jiɓɓe yettade allah fo alay sago daya eno laaɗo mon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam qouran addani en o wi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatu wonimon oɗon laaɗo sallah alih sallam yimtinirgal e yimtinirgal markungal hasanatun uswatun hasanatun ji nakira a nakirato fiiduga o mum honno ganduɗen tumto usul ni inchallahu taala ɗum noon no laaɗo yimtinde koye foof yimtina no laaɗo ko al ɓuuri sohlede ko koye maccu ngawu ngu o maccikinan to allah subhanahu wa taala ngu yimtinamu e ngun maccu ngawu laaɗo mum sallah alih wa sallam subaka foof on ɓeydo ɗiggande allah subaka fof on ɓeydo hoykinade e yesso allah subaka fof on ɓeydo lorlikkinade e yesso allah subaka fof on ɓeydo tinde rabɓiɗinare makko hakkude makko e allah woni o ɓeydo istifar o ɓeydo eto daru o ɓeydo ibtihal o ɓeydo ɗin sifaji foof ha wona no jiiɗama foof elle ko kuccitɗo e allah subhanahu wa taala e fiya kujo kala ko tanimo e nema ko noon kadi o way ko yettude e lorlikkinade e sennude allah subhanahu wa taala e cinde cinde tawde e muta jeyaka hen ɗum ɗo henna woni ko woni mission ne laaɓe ɓe koye ɗum ɗo kadi gurdam men sellata moƴƴata yooɗata wori qur'ana ari addi sifaji sappo e ɗiɗi to akhiru suratil furqan o wiɗiɗo henna kala jiɗɗo runtude saare aljannaji yo sifo ɗiɗo sifaji o haala hen سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الله سجل أنبياء ولم يقتروا وكان بين ذلك قياما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والأنبياء فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما جعلنا الله بهم اللهم غير سفاج سبتي دي كارا البوت سورة آخر سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى أوليك لجيب رنتو دي سيدي جيكي دي جيكو جيكو دي رنتو بسارة الجنة ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru kanna mun yaba rewi ta kawuji aljanna sabu munyal gal dum ni wadde ko jemiraji Allah de holdum wa ibadu rahman jiyabe Allah jiyabe Allah andi jiyabe Allah hakkunde mun rafa makko e mede jotindal Allah e tagorde ko mo cibaabu tan e kilifte ko akkunde makko e kilifu ala hakkunde neddo e seelu ala hakkunde biɗɗo e baamum ala hakkunde biɗɗo e kaamum ala hakkunde patano patano ala jotindal mene Allah ko maccuɗo e kalifu mum ni foti ɗum waɗi Allah ko o buudiya tan woni ko tiiɗi e meɗen kala jaɓɗo e buudiya o ko on jogui martarato makko ɗo la sala sallam ko maccuɗo taɓɓo e Allahu subahanahu wa taala no jogir o buudiya yeni ko ɗon o ɓurdi annabaɓe ɓe ɗum waɗi on e buudiya woni wa ibadu rahman kanko Allah subhanahu wa taala o innii ɓeeɗo henna tawon Allah kala ɗowoyi ndew weltani yimɓe o yiɗi ɗumen walla o yiɗi faaru ɗumen e makko koye maccugaago martara maccugaago artirta ɗumen e nde no onon daani hee goto e meɗen Allah n daani taweede ɗum waɗi kanko ngal jofondira tan hakkude men e makko waɗa baabu rahman maccuɓe Allah jaɓɓe maccikinaaade mannaaji maccikinanaade Allah wonɓe jiyaaɓe Allah ɗum waɗi goto anndude emo wiya o wi geɗe ɗiɗi yo neɗɗo watteen haqqille ɗum tan woni ko nafata neɗɗo yawmal qiyamata ko Allah wiyata suratu maryam wa kulluhum aatihi yawmal qiyamati farda in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahmani abda o wi ay o fardan e o abdan ɗum fof watteen haqqille ka maccuɗo garta ka gooto ka telɗuɗo ay almudu sindotako ɓiɓɓe sindotako debbo sindotako goto fata ko kañum goto ko li haalu yuhasabu li haali munfaridan abdan goto martabala martaba jeñiyala ko nodditino ko haalde wilaayo nubuwa suyuha ila akhiri muluk foof yeñiyalaɓe tawi ko abdan te garata ka fardan ɓe geɗɗiɗi so juulɗo waɗi ɗum yeeso mum tan inchallahu taala ene yakoramaji yerontoɓe sifaji biyaɓe aljannaji biyaɓe inchallah arrahman Allah subhanahu wa taala innido hoore makko rahman ndewno ɗo ko ha fasigue o sawi sawi o dañjugu o nodditonoɗo o wawa artude tuuga tina ene ndaw yurmede makko ey Allah sifatu rahman sifa mum sifi arrahman o ndewon hay biɗo woodani ene tini jurum o ene heeƴe jurum on ɗo en jiya wiyaɓe Allah subhanahu wa taala woodani Allah en memene ɗumen hokka ɗumen jiya wiyaɓe Allah ne wodi kono ko kanko ɓe ndendi gouvernement makko ene mbaddamo e goɗɗum e woɗɗe ayi ko sifa arrahman he ti ɗum kadi ɓe halkeede jiya woɗɗe ene jaɓi kono ko woofoode kadi wiya sifa arrahman ɗum waɗi mum ibadu rrahman o laafi en ɗo e inde makko arrahman holli ɓeen o wi ene jeya sifaaji ɗeen alladina yamchuna ala lardi hawna allahu akbar ɓee ɗo waadoraaki njuulu waadoraaki koorɗo waadoraaki hadat ɗo o wi waado wi ɗo ko suluk ijtimai ɗum wiyete comportement social ɗum woni ko adori ɗo alladina yamchuna ala lardi hawna yahoɓe leydi he e yankinaare jahata ene ɓamti balaɓe jahata ene ndaara kañum ɓuri ɓe jaadata ɓe walla ɓe cawnodirta ɓe walla ɓe cawnodirta ala ɓeɗo so ɓe jaha ɓe tini ɓe tinata e nder maɓɓe ko kala muɗum dirti ɓuri ɓe ɓe tinata e nder maɓɓe ko kala muɗum dirti ɓuri ɓe gueɗalto Allah subahanahu wa taala daɗi ɓe gueɗalto Allah subahanahu wa taala ɓuri ɓe anndude Allah subahanahu wa taala ko ɗum ko woni ko ɓe ɗumita ha goɗɗum feeña kono ko ɗum woni koɓe jegi koye maɓɓe daɗi ɓen tan jaha ƴewo e on sayru on mawni kinta ko woɗɗo ko addi ko sifa mo ngannduɗa muqabil altakabbur alhawn yamchuna ala lardi hawna muqabil altakabbur ɓe jahata takabburan ɓe jahata ko hawnan eyi nde ndeno neɗɗo o koto ɓernde makko hakkude makko allah subahanahu wa taala yonkinaare makko no foti ñebbade no ɓernde ñebbori hakkude makko allah fof ko noon ƴettugol makko allah fotiri ɗum so ɓoni ko yim sehe so ɓoni ko kañum fof foti so tawi o ñebbaki ɓernde ñebbaki ko wawi fof kaala mo fiili fof eto lakko mo fiili fof haɗa ɓernde ñebbanaki allah subahanahu wa taala o yahata kanko o yahani ala ardi haynon o yahata ko ala ardi takabburan te allahu subahanahu wa taala o habri en walla wiyaɓe mum sallah alah sallam habri en almutakabbir la yadkhulu aljanna ɗum mawni ممكنين نار في الجنة وانا ممكن هاي كسيف الله سبحانه وتعالى الله وانا ممكنين على كل مولد كدي نفوف هاي هذا ممكن هاي كمولد أهو كل مولد هاي يدي الله سبحانه وتعالى بنت يدي لكن جران كان ممكن هاي هو كل مولد سمون كنت أغنال وانت بم سمون كنت أجيد وانت بم سمون كنت أجيد وانت بم سمون كنت أكبر أدو الله وانت بم سمي dunun ko Allah gori woni ko ala burdum gandal ala burdum demal ala burdum lam ala burdum kay fuk ko mi jib te ko ofri moni kinat wadi ya asmaullahi husna al mutakabbir moni kinin woni manore Allah neddo so yaw al mutakabbir woni nyimaa so do yaw ko moni kin woni nyimaa Allah so yaw ko moni wadi ani Allah Allah ko ak so yimbe laysa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir wadi alal yamshuna Allah ran cikku gadiibe mu juldo fado runtude aljanna mo Allah fado runtude aljanno ko wonar ko tan kinido dow leydi on tan woni kinido daya e fisila de fasad abadan jaggu go wa ya khadabahum aljahiluna qalu salama Allahu akbar so mo jibi jahilen ko gono haltu e mabbe e mbadi ndi wona ndi Allah subi be jabata ko ndi mbadi be mbata mabbe chornan chotuman Allah be biata salaman yalla hisuun on wono ko nanda de min goni do so tawi don ay jahili jahili ko wona ko mun dinne jahili do jahili ko system ko nizam nizam muadi lil islam muadi lil islam ko do jahiliya jahiliya ko nizam god no do derido e masali nizam Allah subhanahu wa ta'ala ko do yere jahiliya wona jahili won dinne ko jangal ala badan ay mo jangal burma go ndin dalala center ko sai jahili won ko andu Allah kali Allah ko dinde jahili won duk nizam wona wana neddo bi ayni jangi ayi yalla jangare wana dum jahil wala khadam mun jahilun woni ko mutakabbiru salibe dini Allah subhanahu wa ta'ala salibe wonde les Allah subhanahu wa ta'ala fodi ko julbe jasbe wala ko nafiyebe wala ko heferebe ko dum dete jahiluna en wala khadabahumul jahilun e to kalde mabbe non kaldorma kaldorma ko fesio mon mon e o ko o dedo so yima ko en yawma limchama en yawma يان الله غند ادنا يوما يان فتاني وند كم فتي وند انا يوما يان فتاني يتاد افاي اكون فف كور مو هاندين وان انانيه كدو نظام جاهليه كم كان كدي كوسودي كوسودي كوسودي جود من الله سبحانه وتعالى كو يلك الله ريانكو الله سبحانه وتعالى بلايكم اندل ادنا كم دال انا جاجي انا واي رايد الله كونون راه الله هو ني كان يجيل نوار كور كونون كان غور نام كان سيستم غور نام كاجوم سوبي هير كو هورم كان غور الله هو تيتو دو سو ياما الله ني اي الله ني كو غور كو الله ني كو وا وا دان كو وا وا مون جاي او يته جاي اون كار وي ويتو غور ما دان غيد الله سو اري وي مو سلاما يلا وا دان جام اي ويتو دو دون واي في وي قالو سلاما وي مو يلا وا دان جام يسلمك الله سلاما بيدي تتبعوه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تنقل ده انا مبالا سجدا دي الله ادارنا دي الله وني هو كسواد جول جول كسجود ادارن اركو والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله اكبر ده ده كويرن تبع الجنة جاء ده ما هو ده ريد سهيه بمبوس الموان وطوي آن سهيه ما هي ادارك كتشاي الله سبحانه وتعالى نرغى ada jagal kotti ada sujj ada immo ada zikra yo ta ni ndul fof ko diku hada ndul fof yur wadi Allah subhanahu wa ta'ala mo hada hadith qudsi wa ibn Allah sallallahu alaihi wasallam wi wonde kala ko moccu dum ko ne padara mo padara dum ko farni mo ko bure dum do mi ndul padara Allah ndul Allah farni mo ndul wona padara dum ndul bure ni leen ndul yo wotti kala ko cikara sori ko yurdi an mawni maada yurdani da so jamur qur'ana nanen dar he so sunnibe allah nanen dar he so yittude allah nanen dar he so mo teddinde allah nanen dar he so moccikirnaade allah nanen dar he fof so tampude bida allahu akbar kalda bida allahu akbar allah goto woni mawdo ko di wa famdini nde mbira jangguda qur'an amone arefte hala allah adana communication en direct no kalde te ni telephone adana ni hakkuna ma allah subhanahu wa ta'ala hala allah madara yalti allah ta jaddi ko te subhanahu rabbi ala subhanahu rabbi ala azim de no ay subhanahu rabbi ala azim eh allah taala ta lebi no subbuhu al quddus rabbul malaikatu rasulni allah amoni du asallini du hayyitu adakum la dungo walladina yabituna li rabbi sujudan qiyam do wadi zikr mo wonju an ada ada dadi heddi be ada jang qur'an ada ada nur ada ada sifta ada tasbih ada wal kull shay ada julay amad fof tayi tahi ada julay amad tayi asujji ko burda dana da allah do ada nyaago ha ajuji ma aduna ila akhir fof to dungo walladina yabituna li rabbi sujudan qiyam walladina yaquluna rabbana sirf anna adhab jahannam ay kofa allah yamene alla wa akali gorum wiiruna jolda ala o halanta en gorum wiirto en galeda mala alla sori yidir gidgol allahu akbar kana sada mal kitam en hawni na rasu alla yinda da mal kitam ala ko wa he ko alla bangi ma hayno wiirto ka dandu ma do wi dandu da o halan ma na wadis no bani sa handa da yo to sa tacci duma da kiri na yafa ada ada ala soso ni ya hor ma do wuji ada ci do wuji qur'an جاءوا لنا مال الملك سؤال دنگ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان جاء رنتو قال جنة يا غفتو قال لي اي جوم اي جوم امين اصرف عنا عذاب جهنم يا فلت جاء امين لتجئ الى جهنم يا فلت من لت جهنم يا دنگ من جهنم جاء الحال من رسل اجب يوم قول دعاء سنت امين دعاء معنا دعاء والله يا اساسها دعاء قادم ولا دورنو ادي القران جنگي ماو ما تاي kai kai kai kai ka andalu do sama tawar he ka ko ko yi ko la da na andal ka yi ko dum ko fetar wa to dai yun dina de sunna ko yulti rabba nasrif anna azab jahannam dawin la tala ko yi addu'a wa kul ibadati wa kul ibadati ma ya da yin din kullu la da ko dai yan ko dai yan do in da dalal da ga hadun ko da wal ma Allah hayya da wal Allah ma sallallahu alaihi wasallam wana kai ku tanta da hore ma da wal wadi to gurun gura ana jiyawani kalite jiyara ku kanti da jiyawani ajiyawani nawiyya ya da kamiyya kamiyya alala na Allah to khulli sukhli ku nawiyya nawiyya ni kalite kullu ma Allah sukhli mai sukhla ni ene kamiyya wadi ya jur ya ta bi jur ya jur da ta ta jidi da nyala mu jidi da kala ko da ku dun ko an jala dalko bi yeuf ko ko kan mi yow sokli da ci suba ga fa be di rabbi tan ni dan furi hen de godi ta juri de mai Allah la ina ko non Allah sokli ko ko kan se ni ko tema wa ta mo non tan atra mo non yiru wa to ko tan gin na kadi ta do adi dan de je wi ni hen in ta ko na ra ada arda yo Allahu akbar rabbana sirf anna azab jahannam Allahumma wadinun wadinun sujul andin inna azabaha kana waran la tajanu chatude inna sa'at mustaqarran wa muqama bas bas fortard bas yibirde bas jipparde yawm al qiyamah sa jahannam on jipparde ne do al dandu en hen dandu jukku fof amin on jukki kana jukku ko fo allah dido sifaji ay wallazina yaqulu wallazina ya anfaqu lam yusrifu wa lam yatru ay social kadi arti kendon ay nekko wana kuna ay alhum kuna ay himbe be en ko ni dila to banja na for allah sukhli ma ko mo darne de ay tin gon bi tin ga allah do ko allah sukhli ko di ko fof ko na for de hakuna ay anta ay ko allah tan da hit ni de la wala dan la yi Allah wata sanne no yimbe be bala salam yo ta miste ni dan la yi Allah tan kuma ngana adama juma walla da wardi ala ko di do wa kin ta en yelli ni ta ko ka do wadi la yi Allah ko Allah yimbe yan sanu ma ta qur'an yan sanu ma sanu ya yo sanu ma edo eto ya bi sanu ya ta la yi Allah yo sanu ma edo ya bi sanu sahabat ikram on ta na qur'an hal sanu redo wonni gene ya ansabu nasba bela wal al lam yusrifu taw injaj ku jiro ta al jannabe so be tatta ila wal al lam yusrifu be tantin ta wana tare wayo ko israf israf ko tare wayo to tudi tare wayo to tudi yaw yewi ko kay ko to taw to tudi yewi ko nyuri to yewi ko nyawi to tudi yewi ko jotta to tudi yewi ila asir ko woni lam yusrifu israf ko woni israf inna inna allah la yuhibbu al-musrifin allah yida santina bilaw bin bilaw lam yusrifu wa lam yaqturu wa lam yuqtiru fa qutra bitta gabe da kala tutti de ayi ko da tutti ni wanda ka da mun kindi Allahu akbar islam kudin wasat wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah yen kin yen ci ngal li ñu xakku ñu won en nga na ko ci Allah yi ko ñu ñu ko fu ñu na tara en goni bu ci ñu na ak ñu ñu da xakku ñu ta wali ga jalla ko mata wasala Allahu akbar wallahi salatu lahu khayrul umur aw sabuha tay ñu ida jam hak akidat tam yusrifu wala matu so nek ko ñi ko ci tara ko ñu ci ci ihtibar ko ci tara ci tara bandiraɓen kadi ne batta hakkille to bangge hande a yiyata bande ene anda ordonnance jowɗum e anda ñawɗo ɗum a wallata ɗum kono so tawi imawde waɗi o dasa sakuma basalle walla taw sakuma ganda maaro walla gadda ko mawni ballita yo yange mawde nde waɗe ɗum kadi ne ni jow ene lamdi kadi israf mo ganduɗa horema yimɓe ndewi wadde yangeji kadi ha ɓurtini e bargol yange hay so mawde ma waɗa yangeji do ɗum kadi dortonɗa en hen nden seeɗa hatema yawtude oɗon nden inchallah allahu akbar ceerno so neɗɗo anduno qaraba ne allah saha neɗɗo anduno watto haqqille rutti tawi an a suɓaki mo jiidata mo jiidata e neɗɗo nde a suɓaki an waɗi yiɗi jiidude kaari tawi suɓaki yiɗi jiidude ma ko allah suɓi yon jiidu wel ma mettuma waɗi waɗɗi e ma so dañi caɗele wallidemo welma mettuma waɗɗi e ma jokkude hakkude moon welma mettuma par ce que ɗo ko ɗum waɗɗi wonko mbiyatɗa naane ko ko ɓuuri heede gueɗe ko l'islam wona tan hakkude ma e allah tan on an tan gooto ala ko hakkude ma e tagore nde ko ɗum yettintuma e hakkude ma e taɓɓo o tewi ñaɗɗo aljanna matirani bangue de allah kewɗo walde juuɗe walde horde jallude horde walde wuddude jammuɓe ala matiri aljanna tan ko nafdiren hakkude makko tagore allah nde subhanahu wa taala ene ardi hen noon jomiraɓe en ɗam jomiraɓe malladal wa afi wal qurba haqqahu wal miskina wotno sadi wala to koye nder tadwira donc juulɗo o so yiɗa jeeɓe ihwanu shayatin innamo baggirina kanu ihwanu shayatin donc so tawi o haɗat o haɗat oɗo wona koye ndeni omo andi sellani hayso arani makko yi hokku ɗum ordonnance o foti yaade kanko o nawa ɗum hôpital o safra ɗum o waɗa ko foti waɗde ko foof so waɗi ɗum ɗo o timmini haɓɓahu o totti wel ɓurba haɓɓahu so waɗani ɗum so mayi wani usti gay waɗi sakuji maaro waddi balleɗi wai ɗum ko woni innal mubadirin o jeeya ko ihwana shayatin ko musidɓe shaɗineji allah wi innal mubadirina kanu ihwana shayatin tawa kana sheɗani ndi waddi kafura sheɗani ko yidde allah sheɗani jinna yiddude allah ayde ponnoɗa nafdirde makko nde konde wuuri e sellani ballamu no wuurde nde wuuri omo e basal ballamu no defiri ballamu no ɓornudi ballamu no ñande ballamu no yeri ɗum ko sohla mawde mbawiɗumɓee ɓuggol wari furamen jii konngol ubbude ubbude ubbude wona ɗum woni importance woni importance ko wuurnude wallude wuurde gurnon tan haɗam haɗam haɗam wona haɗam wona saaliweje haɗam wona labaɗam haɗam wona moƴƴam haɗam wona mahmuɗam ɗum woni ubbude ɗum ubbude haɗiɓe woni ubbude wona arde ubba wona ɗum famano hen e mawɓe furan koɓe kalata nde haɓɓeje tan hande famano jogaɗen wona on mawɓe furan koɓe jogino ɓe mbiyat ubbuɗo nde ko joguino wuuri ha maade en ɗum woni ubbude wona arede jene kone ubba ala ɗum ɗum kay seeɗa ko manqkude faamu ɗum ko jaddidde faamu wasa andude dina wasa andude furankaɓe koore mum mawɗo furankol ɓe kala nde paamino ken arde asde ubbede paami ko wuurnude ha yonta e maaya so yonti maayo ken hayso jami so wirtini ubbat ɗum waɗi fulɗo o foti watti hakkille e ballodiral haala ijtimaayi nde wonno kon jiiɓe allah wi subhanahu wa taala woyli weede wi ɗumen allah wi siforiɗi kono yedduɓe yangal qiyamata holɗum Mm-hmm. batte haɓɓinde ko suura kon ngo ñinande ko nane ɗum caɗalon ko ala so ari allah welti allah subhanahu wa taala o haali hadisul qudsi e ɗemgal ñaɗo sallah alah wa sallam o wi ana awana surakayi ani shirke man asraka ma i gayri taraktuhu shirkahu min goɗo yendini ga jom shirku e shirku muɗum jom shirku ko addini foni ɗa mi jetti allah goɗɗo allah ko goɗɗo omo yendini ka ga kala biɗo allah wee tan allah yimi yaltami ɗal damu hen wona asaka ma i gayri taraktuhu shirkahu biɗo allah wee fo yimi yaltami ɗaptinma e eemaɗa rewata ga yedde amen ɗum noon batten haqqille ɗon jinɗo moƴƴuɗo jangguinoɗo feeran holloɗal ɗum ɗo ko joni ko aɗa yaada ɗumɗum to allah wona ɗi tawi gueɗe allah tawi aɗa yiɗa ɗum haɗa to aɗa hokka ɗum gosini gueɗe allah koddema aɗa wona yiɗɗi ndiyon gona gona yiɗ ɗum wona sirku ɗum ko dañugaɓe ɗum ko fisku wani kom fisku sa itti gueɗe allah totti goɗɗa wi wona sirku ɗum haɗa waɗa wonde sirku so dawi ko ɗum sirku an a ƴeewa julɗum waɗi foti ko ƴeewde haadema ittude gueɗe allah aɗa tatta neɗɗo ƴeew ha ganda holko ngal ko allah wiya makka dagoma ettal holko allah wiya makka tawi ha aɗa siɓana neɗɗo ne andi birniɗi ko wono nde ɓerde ma ene haalanma sa dawino e yeeso muɗum ceerno wayi ko mbaɗa yeeso mu wiyewi kono butel ɓeraɗo dañoɗo talleɗa jeeo immere waɗa hen ko noon a humpitorima o ko hokkami gueɗalal la ilaha illallah ceerno dutto hen sa wofino yeeso mum ana horta ko noon e sa wofino e jamaɗo huccite allah subahanahu wa taala a yiɗi yimɓe kofo kabriji babri so wofino hen sa salmi jaburago sa tawi ɗum e jama sono juuɗe ceeno juuɗe sono jaaha ene ñaño ene darto wasangal ene oño ene woɓɓe hen jiya ten wutteji kede kene piɗɗe wutteji hunde foof ene yecci ten hunde foof ene waɗen juuɗe sa aɗa huccite allah so joni jooɗi e yeeso babri ceerno haysa fi ɗum daratam so ɗum hulɗi noon walla wino wawde wonama allah ilaha nahar ceeno julɗo wolwi mi yiɗani nande ko mettiji ala julɗo yo nanno wuuro ɗum wonno hoto fota julɗo yimɓe ko tan nandi ñawmu aɗa jooɗi sondi so weɗo wi ila hannade ñawmu jooɗi sondida ɗum ei ceerno wonno willa dinama allah ilaha nahar ɗum noon wala yabtumuna nafsa allati harrama allahu illa bilhaq allahu akbar enen a waktu mono ariɗo ceerno ɗum noon mataw min mi mbawmi waɗore aa sobbiren ha oɗo awjo sawaɗa jofde inchallah ei machallah wala yabtumuna nafsa allati harrama allahu illa bilhaq allahu akbar ay qur'an kalaki neɗɗo ware kono ko illa bilhaq sowona e gonga ɓe garata fittaga wetum sowona e gonga ɓe mbatta agression ayiyomin jagguɗe waroɓe tan ko bandiji gonɗi e hakkude taabe en cilamen jogui fotolaji men ne mbara kowona ɓen fodde barata ɓen ko kaseni huɗaɓe fodde wareɓe kono wettiɓe ene nder cuuɗi ne koyene birde yimɓe ene jagga yimɓe ene liggol ɗumen ene mbiya ɗumen foti koye arab foti koye pulat wonte ceerno sa ligguima neɗɗo yo haaji a ligguima neɗɗo yo maayo a ligguima neɗɗo yo bonire a ligguima yo rimi ceerno an an kalka an ɓuuri gonɗi agresseur e kam yimɓe en jagga ɗum jagga tonge nawe gendarmeri fiya ha cette nono ɗum walla ore kono an aɗa nde suuɗaɗa yiyaka neɗɗo allah aɗa liggo yimɓe aɗa huuɗa ɗo aɗa ɗumneɓe ɗum wowa ko hulɗi nake ceerno mbatten haqqille ɗum ko ayuɓɓe kalde he kaldanmi ɗo koye ayuɓɓe ceerno neɗɗo julɗo jooɗo tako ene huuɗa julɗo bandum julɗo jooɗo tako ene liggol julɗo bandum ene yalla ɗum ene ɗumeɗu yo maayi yo bonire yo ɗumni tonu leɗi mboɗo yeɗida goto e feerenɓe fouta wallahi goto e feerenɓe o wi kam an cikkuɗa moƴƴuɗo koyeri moƴƴuɗo en heewi ɗo wonɗi yimɓe won ceerno ko enen lamdi towana mine ɗum waɗi noon kala neɗɗo tasɓuɗo ko yeɗen ko moƴƴuɓe tasɓin ɗum ko ɗen liggi ɗum yimɓe yino ɗe ceerno ko non gono gonno feeren mine kon ko ñamiɓe gaamin ni bonani wal muɓɓe tan ɗum ɗon ko holli ɗen wala yaftumuna nafsa allati harrama allahu illa bilhaq kono pourtan arti yone jogui fayida e wuuro ɓe jogui guure ko ganduɗa duɗal huɓata hen ko wuuro feɓe kalnen ɗum ɓe ɗawiren ɗum owattanya ɗen woni noon an ɗum ɗo ko wontima wala yaftumuna nafsa allati harrama allahu illa bilhaq so ɗum ɓenni wala yasmum mbasa warde e gonga kadi wala yasmum taw jomum en jinata wala yasmum jinata ceerno debbo e gorko e nder suudu wona ceerno wal muɗum ɗon ɗum ɗon tan ko debbo e gorko ceerno mbatten haqqille ɓedemo ɓe ngadde nder suudu ene wiya ceerno wala wala salama mum o wi guide jiɗa mum ko laargol neɗɗi jina mum ko heɗade e koyɗe jiyamum ko yaade o wi juuɗe jira mum ko nonde jawlade o wi farji noon gonɗi ɗum walla fenna ɗum donc so nafala salam haaɗi yimɓe yewdude ko gaddinatul jina won ɗon ko gaddinatul jina ɗebbo gonɗo so jewdi ceerno mbiyami ceerno ala ɗon wadi yala do wonde no tabbe gorko ndi sen barka hakille ndan wadi nabi sallallahu alaihi wasallam do haddi o meda yebbe e tabbe jam ndi sen salatu alaihi wasallam ledi umu dardi e jom suudu makko fasiya taw mo yadi itikaf wodi gorko ka yusi no yurni na tabbe ni dogi den yar gar gar waji dogi den wadi warti o dogi du warti dum o ko fasiya ndar dum do ene waji wala to ni taw ni na o wi do ndar dum o jodi ko mo yoyde si tolli kadi bandiraɓe inchallah ma oustad Habibou Ly arɗo janggo e 11h midi gam kadi ni jokkande bandiraɓe honde ɓe bindande kadi so Allah jaaɓi ma waɗaɗen hudba ɗo jamma Ubay Boule Kaɓ wursoyɓe inchallah taala ene wayno heedanede ka ɓirdoto ko musidɗo meɗen Abdourahmani Kane e Allah yooma moƴƴere eɓen jafno bandiraɓe fo sababu won namde e keñoranoɗe e kono tan ko kewi fuuta nan kadi hewoɗne hennira aqulu qawli hada wa astahfirullah li walakum wa lisairi lmuslimin assalamu aleykum